Ziki. Ziki ni kiganiro kibayagira ku buzima bw'abubakanye. Ziki. Mbega ubuzima bw'umugabo mu rugo bumeze gute? Ubuzima bw'umugore burangwa n'iki? Nakahe karangamutima k'ubuzima bwo mu rugo? Ziki ni kuri Radio Isanganiro. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe abakunzi ba Radio Isanganiro bivana naho muhereye muravyumviye ikiganiro n'inziki kuri Radio Isanganiro ikiganiro mugiye kuza murakurikirana ikibiriraho imisi yose ya kabiri igihe cy'isaha zitatu n'iminota cumi n'itanu z'ijoro. Ikiganiro kikaba kibaha umuco ku bitari bike bigize ubuzima bw'abubakanye. Umugabo n'umugore rero bubakanye basabwa gusangira akabisi n'agahiye, ivyoroshe n'ibigumye ku neza y'urugo bubatse. Iyo rero bashimye kuja hamwe bakubaka urugo, bizera ko urugo rwabo ruzoba rwiza cane, aho naho rero rimwe rimwe bishika ntibibe uko bari bavyiteze. Mu kiganiro nziki cy'uyu munsi tugiye kurabira hamwe icari cyo umugabo, ngira ngo n'ibimugize bigatuma agira inyifato canke iyi canke iriya bitandukanye n'iy'umugore, haba mu mibereho n'ibikorwa bahamagarirwa gukora mu rugo. Mu kugira rero dutahure neza icari cyo umugabo, dufatiye kuri kamera yiwe ingene atandukanye n'umugore. Turi kumwe n'umutumire ngaha muri studio, nawe si wundi ni Beninda Yishimiye. Abenshi bashobora kuba bamaze kumwumva, ariko tubamenyeshe ko ari umuhanuzi w'ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina. Kaze mu kiganiro Beninda Yishimiye. Murakoze cyane. Sinzi ko nagerageje ku Ego wabivuze neza cyane. Ego ngira ngo mu kiganiro maze kugereza kwidondora cyane gusumba. Ego. Ego mushobora gukurikirana rero ikiganiro ikibiriraho amasanamu ya kino kiganiro kuri Facebook yacu Radio Isanganiro. Amasanamu n'amajwi biriko rero bifatwa na Rono Niyonkeza na Gracia Marie Justice ya Tuyikeze. Muhinga bw'ivyuma ni Innocent Bimenyimana, Ronda Skirombo nije ndemesheje kino kiganiro sangwa ikaze. Ziki. Ziki. Ziki ni kiganiro kibayagira ku buzima bw'abubakanye. Mukwinjira mu kiganiro nyezina hinge mbaze ikibazo cya mbere umutumire wacu Beni Ndayishimiye. Nkuko navuze ngira ngo benshi ntibasha kuba muzi, mugabo ngira bakeneye kumenya gusumba, ngira ngo mukwidondora neza Beni Ndayishimiye. Bo nitwa Beni Ndayishimiye nkuko mabivuze, nkaba ndumuhanuzi ubuzima bw'ingo n'ubuzima ndangagitsira. Hama nkaba ntwara novuga societe yitwa Twubake. Yego, ikaba irimwo abubatse benshi bashika hafi abubatsingo batubatse amazu. No, bubatsingo. Bubatsingo bagana bagore bari nk'igihumbi n'amajana atanu ni ba jeune. Hama nkaba nkora muri ma projet ajanye n'ibintu bijanye n'ubuzima ndangagitsina bwa muntu mu maoni atandukanye. Yego, hama nkaba ngiyewe cyane kuba ndi ngaha. Yego. Nibaza yuko ari cyo tuzomarira abenegihugu. Beni, ndabona ko nuhumuye cyane nka jewe ubona. Mugabo ngira ngo hewe sinzi byarabaye nyine sanga na none so ibintu by'abantu bakunze nyiri muto. Mugabo nibaza yuko umuntu wese mu buzima arafise uwo muhamagaro, nuvuga devoir yo gufasha abantu bingana abo biruta abaruta n'abamuruta kugira ashobore kugira ubuzima bwiza bivanye n'ubumenyi afise. Yego, muva mwarabe none so no kuvuga ko mwafasha umwanya ukabyiga ukabisubiramo akabikoreramo ugashobora kubona uko abarundi babayeho. Mugabo ndibaza yuko no munsi iki gihe nibaza yuko muri imyaka idutanguye abarundi bazomenya bazoronka ubumenyi. Nibaza yuko niki kiganiro n'inzira mbere no bafelicita d'abord bafelicita kwa mwari imvira kino kiganiro parce que nibaza yuko abarundi kizobafasha yuko bamenye ukuri kubagize mu buzima bw'urukundo n'ubuzima ndagitsina bwabo n'ubuzima bw'urugo, bashobore kumenya ibarindiriye imbere kubatarubaka. Hama bamaze kubaka bashobore kumenya uko babibamwo, ico bakosora n'ico bafata ko nkama neza ugasanga nuko. Nibaza ko buke buke tuzogenda turabivuga mugabo twubahirije n'imico. Ego. Niyo ntumbero y'ikiganiro mwabivuze, dushaka yuko hubakwa ingo zimeze neza, umugabo n'umugore bumvikana umugabo kumenyana kumenya umugabo niki umugore niki kumenya imagiranire gute bigenze gute byose tuzatubica ku miganiro buhoro buhoro mugambo ko nabivuze mu kugira ngo tumenye neza byose tunjire mu kiganiro nyezina ngira ngo byohera ko tumenya umugabo nigiki atandukanye he n'umugore uko hajya ngira ngo turabibona kumaso ibyo tubona ari byo tugenda turiga ku munsi ku munsi umugabo ngira ngo se benshi babize ne twavuga ko uyu munsi umugabo atandukanye n'umugore ni babana bateza kubana byagenda gute kugira ngo mubake neza mu budasabwa duhere kuri uwo mugabo rero uyu munsi umugabo tumvise ngo umugabo mu rugo umugabo mu muryango umugabo yibatse n'umugore umugabo ni iki yagizwe ni iki icyo kibazo ni kibazo ciza cyane nibaze yuko gize bwa mbere umugabo aratandukanye n'umugore gose gose baratandukanye mbere niho badatandukanye nibo kuzuzanya umva kuzuzanya abatandukanye ikintu cya mbere nibaze ko twatangurira ko nitwovuga umwe n'umugabo n'umugore batandukanye batandukanye ibintu byinshi novuga yuko tworara ngaha mugabo ibintu nabonye abantu bategezwa kumenya nuko umwe n'umugabo atandukanye n'umugore kuvyumvira kuvuga ko umwe n'umugabo yiyumvira uko ico ni kintu kiri uno munsi usanga kizana n'ingorane mu ngo abantu bagashwana kubera umwe nibabona kumwe ntibumva kumwe umaka ubwabo adatahura kamere kundi umwe yiyumvira hariyo n'ingorane mu rugo zishobora kugabanuka ugasanga nuko agaca haba ubwenge n'umugabo n'umugore atandukanye mu buzima bw'urukundo ubishobisho emotionnellement cyo novuga aspect emotionnel kuvuga ukugira umugabo ajyoherwa ukugira umugabo yumva mu rukundo ameze mbega umugabo mu rukundo ashaka iki kugira yumve ko akunzwe akunda iki nawe urabyumva icyo tuzaza kivuga ko hama tuzaza kuvuga ngo n'umugabo atandukanye n'umugore ku buzima bwa misi yose mu kibano kibano kene ibyo umugabo akunda nibyo yanka ugasanga nuko hama turaza guhereza gatoyi mu byo umugabo n'umugore atandukanye burya igitsina cy'umugabo kujya kimeze gifise intumbero igiye mbega gifise isiguro igiye kuko byo nagabanya yuko abantu baba mu bintu by'inteja n'iyize iyo umuntu amaze kumenya igihimba ciwe icyo gisigura ni n'ubutumwa gifise biramugarukana kuba umuntu ugasangira mugakora kuba umuntu rero ica mbere ubwenge umugabo iminsi yose unye nameze ni umuntu yiyumvira muri kazoza si ukuvuga ko umugore atiyumvira kazoza by'umugore tuzobigaruka ko nta kibazo bwa umugabo kenshi umugabo n'umuntu ibintu byose imigambi yiyumvira muri kazoza umugabo umwe nateye n'umwene yirukanga abika amahera agura ibintu bya kazoza umugabo n'umukuresha ageze akiri umusore ageze kuresha uko yaresha umukobwa afise imyaka 15 zikamuresha ageze kuri 25-30 urabyumva amuresha mu ati nkeneye ko twubaka nkeneye ko mbera nyina w'abana nabo ntibaranakundana n'indi w'imwe mugabo urumva deja amuprojeta muri kazoza ugasanga umugabo rero ni ibintu mwene ibyo umugabo no mu rugo uzobibona umugabo mu rugo ahayerasiye umugore ashobora kumuha nk'100,000 cyangwa 50,000 ati umviriza aho ni kwa mbere ati umviriza uzosura kunsaba rasiyo kwa mungu urumva deja iyindi minsi ntumubindi ntumbaze naharuye ndaguhayerasiye gushuka kwa mungu naharuye yuko ushobora kugira abashyitsi naharuye yuko mama wiwe ashobora guca mu rugo kwa gatatu umugore akamuzimana muri ya mahera ibyo ntumubwire wewe yaharuye kwa mungu niyo uzomusaba ntazi ko kuri bishobora n'ugutema n'ukuzigira cyangwa akagura ibindi bishaka akisidi kaba urumva umugabo ni kazoza murabona n'abagabo bamwe bavuye ruguru tuvuye nka ruguru ku kazi bashyitsi bugarama wumva agatelefona umugore hewe wambwiyenza n'iki umugore wewe ngo urahita n'ibitunguru urabubwishaza urabe intuze yagoye ngo barahende ngo urabubwishaza ngo bukwiye ibyo by'ubukwiye n'ababyegaga araharura mbokwe ubwishaza ukoresha bungahe ku munsi ikiro kimwe okay tekera ibiro 10 urumva hari imisi 10 urumva umugabo intu byose ari buze gukira mbere kana mbere atembega bya bindi nari naguze byo byaheza urabyumva ni muri kazoza umugabo tureke n'ibyo gusa ibintu byerekana ko umugabo ari umuntu muri kazoza umugabo arashaka kuyumvira kubaka inzu ugazondera atashe muhira hewe mabuja urumva jeri urumva jewe vraiment ndiko ndarabukunye n'ubuzima bwo gupanga twobuvamwo urayibona ibintu vrema byo gupanga amarwaye biraturuhishije ati ndiko ndaraba ko twogura agaparcel aho hiyo turabigune two mu myaka 3 tube mu nzu yacu ati naho ubuzima bugoye bitogora kuba mbwa reka tutubikuka yarageze urumva ari mu myaka ingahe mu myaka 3 iyo nzu umugabo aramaze no kuyibona mu bwenge aramaze no kuyijyamamo nimba ari nto nimba ari ngufu nimba ari etage aramaze kuyibona yose ari zabigira umugore yo mutwe amyamaze gushika mu myaka 3 nubwo ko umugabo nuko ameze ngaho umugore tuzoyibona ncishijemo umugore ni wakubuze ubona mubwiye none wewe banzu nyereke minerivare y'abana y'uyu mwaka unyereke rwa unyereke narasiyo hama ide ni dufise ku botike y'umuceri tubanze turirie hama wiyumvira ivyo bintu byo kugana nakubiye ko tuzobanza kongurira igitengo muri kono kweze Uravyo dokugatsaga rabaye ingwano umwe aramututse ngo nubona kure ubundi akamutuka we na miga we na uyumvira ivya kure nk'ijuju ora gasanga abantu baragwanya oro gutara ku mugabo yumvira ivyo basho umugorofa ambwiye ati umvira ivya shere okay bega warabaje ngene basaba rwase ni deni muri banki iyo urabaza processus ngene meze urumva ntuciye umutuka ngo yiyumvira ibintu nga uramuhaya umuti uramuhaya inzira eh ugasanga nuko rero umugabo nikazoza ico ni cambere mubwenge umugabo mu byerekeye urugo nuko ngene meze yiyumvira muri kazoza niyo yirutse niyo yagize iki yiyumvira muri kazoza ubwa kabiri mu bishobisho mu rukundo umugabo urukundo gwe ruca mu maso aho ndakivuge d'une façon concrète umugabo bica mu maso umugabo ashimisha amaso d'abord araba amaso kuvuga yuko umugabo kugira yifunze bica mu maso urazuraga bose baravye umukobwa arenganye cyangwa umugore arenganye bose barahinda ni barabaco kimwe hivyo umugabo umugore ara aravye n'abashaka kubona kurwa mu kinogo yego umugore ashaka kuraba uko nyine uyu mugore yaje n'ijijipo na karato na gasentire urayibona ibintu byo hanze kwa umugabo ari kuraba mataye mwe navyibuje ngene yonze bakorespondana n'amataye washaka urimo ugasanga ni mwe n'ibyo uvuga ko umugabo kugira ibije mu mutima biba byaciye mu maso tuzobona ku mugore yayo bica mu umugabo bica mu maso kubyo bwabanje gushima mu maso nico gituma bita umusore muzandwe rya jambo umusore umusore rivuye mu rubugo gusora bana gusora inege inege urumva rero nawe akinyinege nyinshi hariho inege imwe hariho inege imwe utora itsinda itsindi zindi urabona mu rubugo nico gituma bita umusore arasora umuyigeme urumva nawe aragemwa urumva arasora muri zazindi nyinshi akora mu bakobwa benshi yagendanye yabonye hariyo umwe kandi yamubonesha ijisho gusa wale yamurabije ijisho yaratse umutima akabona muri iyo ijisho yaratunze n'ibiki ashobora kuba mwitohoza banashaka ashobora kuba mwitohoza abagabo bose barabiza abagabo bose badukurikira barabiza ngene baresheje ngani kurega guma yumvira kazoza ati mbe uyu mareriki muri kazoza mbe yarize canke mbe garafise arafise inda arafise inyifato mbe gava muri wa mujyango yava muri wa mujyango canke umwe n'ibyo umuntu wese arafise utuntu twiwe Hano navuga yuko rero umugabo bica mu maso hama ukundi nako umugabo mu rugo kugira yumve kwa kunzwe umwe nateye aho rero bo tubibwira abagore bose bavyumve umugabo mu rugo kugira yumve kwa kunzwe yego akeneye kubahwa akeneye kumva ko afashwe nk'umwami urabibona akeneye kumva ko ari wa muntu muhanuzi jambo rya nyuma ari wafata rya jambo rya nyuma savidire bambe novuga decision nawe yabahaye mukavuga ko ama reflexion mukavuga ngene bimeze mu rugo iba ari wafata ingingo urabibona umugabo mu rugo kugira yumve ko akunzwe ni gihe umugore amufata nk'umwami igihe umugore amwubaha icyumviro cyo kikamaka kiri imbere aha tuzobona ngene naho umugore ivyo abashaka ngo ntibivanze no kwikunda bo ukwikunda nibihagaze kwikunda nibaza yuko bihagaze gose kucubahiro urabibona ikibucubahiro kuko umugabo wanashaka era uzorabe muri societe burundi nkutubaye ngaha mu Burundi abagabo ntuzokumva barira ngo je mugabo rewe wanje ntigera mbira ko nkunda jurare je t'aime biri umugabo yamarira ngo rakeneye je t'aime reka no kuri kose ibyo birira abagore nta mugabo uzokumva kesha avuga akeneye je t'aime mugabo umugabo mu nzu azi ko ataha akumva ko yubashwe akumva ko muyagisha neza bigize icyo cubahiro ciwe kiratuma yumva ko akunzwe ni muri context psycho emotionnel yiwe mugabo umugabo beaucoup plus nawe je t'aime yo ironka mugabo akambere akeneye nuko kubaho kuko ntuzombira ko umukunda umugaye ubikunda gabo rero umugabo kugira umve ko akunzwe mu rugo nuko yumva ko aza agashika agafatwa nk'umugabo ubibona ibyo amajambo si bashaka ngira umugabo akunda ibikorwa ego ibikorwa rega n'ubundi ibikorwa ni ibyo nyine mutugiye mu bikorwa umugabo arakunda ka kantu ka karibu ku meza urayibona karibu ku meza yewe ikamambiriza ateguye na yesu imbere karibu ushobora kuzaza uruhuke urayibona uturumwe n'utwo yego hama akamusanga ku meza mushinga ntahe yego bigenda ibiki byagenze gute n'umunsi akumva ko agiye muri klima iri hopoza no vuga ahantu ashikaruhutse urabibona donc asangana ibintu mwe nibyo alors ico umugabo akeneye icubahiro umugore tuzovuga ko naco kwa kabiruzi alors ikiriyo kindi nuko umugabo mu buzima bwa misi yose kenshi ntakunda mu rukundo umengo ari ukuntu iyo ariko araresha arashuha cyane Rita umugabo arashuwa ashaka ibindi bintu byinshi akabita bose akagira iki urumva hariyo ariyo mauvaise conception ya processus d'amour yo kwagabo uvuga icyo no vuga ugutahura gutariko mu byerekeye uko ngene urukundo rwategezwe gukura nico gituma ubona urukundo kuragabanuka mu mugabo ashaka kugira ko wewe uvuga ko umugabo en fait umugabo yari kwararesha atangira ibintu byose biza kubyinshi urabibona arakwita akagaba byinshi abagore bose barabiza abagore bose baranyumviza barazi ngene bareshejwe mugabo ntibagaba ibyo batagira nawe oya basi utwo duke twiwe afuma tuguha kenshi niko no bivuga ahageza alors mugabo ugasanga iyo amaze kumwemerera umukobwa cyane amaze gushana mu rugo mu nzu mu rugo umugore hari ukuntu mengo urugero yahora yitaho uyo mugore nigo rugero hago vyakorotse umengo yaramaze gushika umengo yaramaze kumushikana umengo nagikeneye vya bindi byahora mureshesha oro abagabo bakibagira yuko ukunye umugabo ateza kugenda nuko ateza kushira mu bwenge bwe yuko iyo umugore ase mu rugo ahubwo iyo mushikanye ibyo yahora mugirira akiri inkomi uwabikeneye nka dif wa plus que umugore akeneye inshuro 10 inshuro 10 kure zirenze mugabo nawe ntabibona Mugabo nawe ntabibone ahubwo kamengo yese mu rugo hewe yarashitse shararose none ntabibona none gashayivye bintu zigufite natwe ugasanga atanguye kuresha abandi bo hanze ati ubuzima nimba bworosha arabibona bugoye naho yarabibona voilà igituma mvuze ko umugore mu rugo akeneye inshuro 10 kurusha ni kubera ubwa mbere wa muresha ata responsabilité afise ataravyara atarugo gwiwarajera nubwo yuko ajye hose atabana aratangura kujera mugabo nkubashitse mu rugo iyo ariko arajera abana session de l'énergie émotionnelle qui sort abahereza urukundo iyo ariko araba abantu biwanyu abahereza urukundo iyo ariko ayitaho ibyo mu rugo abikora ku rukundo agufitiye quelque part arakeneye umuntu aza kugira iki kumusubiza cumengo n'umuntu aja gutanga amaraso ntiyagira ka orange n'akabenye bamuha ugasanga certain baba nuko alors umugabo rero nibaza yuko arakeneye icyo no kwita arafise ingorane y'ukumenya kudoza agati yukungen urukundo utanga mukuresha no gutanga amazi usha mu rugo kuko bo bibaza abagabo benshi bibaza yuko ukiresha no gutanga urukundo rwinshi hamamaze gushikana mu rugo ugacurugabanya oro vyategezwa kubanza gutaba daboro duke tukaza mukuri mugabo ama bishitse mu rugo bikaduga ngira nokongira mugabo hajya gashikanye mugore mu rugo afise ibindi amadosi menshi ibintu yumvira nkivyo vya kazoza bimumene umutwe urumva rero bijya vyi zabe ndina hora nemerane nawe urumva rero bijya vyivyumviro ni harimo na ka désordre psychologique gatoyi niko rovuga ugutamenya gupanga ibintu hariho ibintu novuga umuntu ategezwe gukingira mu buzima bwiwe gukingira no kuvuga yuko ibintu bijanye no kwitaho umugore gukunda umugore ritahura ni ibintu umugabo yategerezwa kumenya kubikingira akamenya umwanya wabyo idosiye ziri zo gukaza inzokazi udashe muhira n'ubundi akarorero akarorengira ngo ndagwa akarorero hari nk'abagabo batani mashini gukaza muhira je nama nabwiye abagabo bose ntimugatani mashini muhira Fumuta utevye ube kubira utevye mugabo utahimuhira ta machine ufise ukije musa mazaye bora ukaza muhira gukora amadosiye muhira sa sera ine crise ahantu hose kumugore kumugabo urumva nturi kuravugisha umva imuhira ntukiba muhira nk'umugabo akeneye gutanga urukundo atengeye akeneye kuba present la presence muga ntibikeneye ko yaguma yibutse by'akazi ashitse muhira akeneye kuruhuka none aruhe kubiro aca yiruhisha no muhira hameje aca byuka ari kiziga giye gukaza mu bisanzwe muhira n'ahantu ukuruhuka Alors tu uzani machine. Tugitangura ikiganiro bavuze ko muhanuzi muvuze ko buzima bwihinda. Ego. Bahubaze. Ego. Ari nk'abantu maze kumva bashika bagira bati dushitse muhira abakenyezi twanze ko bidoga batwidogere ko tuguma twimvira iby'akazi turi muhira. Ivyo biruzuye baruzuye no mu maje mu conference ngira mu ma partage uravyumva ko atarazana imashini arazana telefone haguma akora. Akaguma akora iby'akazi cyangwa akaguma ku telefone. Urazi kubura umuntu mufise bavita kubura umuntu mufise uvuga kubura umuntu mufise ari nga ngabo ni muri kumwe ntacha kumariya aguma avugana n'abantu aguma ari kwi raporo ni machine ugasanga nuko dok izo rakunda gushika no kumenya rero sinase ko rimwe bishobora gushika gatana kazi kenshi bigasaba ko ugatana gukazi ngo bimaze ku imisi yose gatatu kana gatano umuntu bishobora kuba ikibazo ni vya bindi rero ndiko ndavuga mu buzima bw'umugabo nuko ikindi naco umva umugabo bica mu maso ubwa kabiri ubwira yumva ko akunzwe naho bisaba ko yumva ko yubashwe hama umugabo nawe urumva abagore bazotuzovuga ivyo umugabo amukeneye ko hanyuma aho ico nagiye mvuga ikindi rero ni muzo ga misi yose muzo ga misi yose umugabo ngena meze novuga ibintu bibiri ubwa mbere umugabo muzo ga misi yose akunda ibintu biri beton beton nuko uvuga ibintu bikomeye ibintu bigumye zugaye urazura umugabo numukugura ikintu agura iki abanza kumviriza ko kikomeye urazura abagabo bagiye kugura ibirato bumviriza kwaza ko ari kwiye mbega ntarabaho bisa yangana gisa neza gusa oya abanza kwivuna go sentura kabanza kuyivuna kandi nabusha ko na brike kugira ngo rabe ko icika Bravo, niko umugabo ateye niyo kamera kiwe. Umugabo ni beton, umugabo agura ibintu, abanje kumva mbeki kiyatu, basha kinzondugana mu biraka biraho gahuze. Umbonera basha kinzonduga imigazi raho. Urabona? Umugabo ni beton. Umugabo raho biryohe ni hehe. Wano ko kuno umugabo agura ibintu biri beton. Bihuye. Nico nagana. Eh, nico nagana kubaza imbega izo nta nkurikize bigira ku buzima bwiwe hajya mu Oya kuko yamaye umvira ibintu tureke nibyo navuze kare ko umugabo yamaye umvira ibintu bishika muri kazoza nakijya kirato mu kukigura avuga ati kimara umwaka cyangwa imyaka ibiri ntago zikindi uravyumva harimo economisation kare ke pa umva avuga iki ni uri kirato kimara umwanya munini uribona cyangwa uri ceinture imara umwanya munini cyangwa uri muzu imara umwanya munini uribona wewe byose ari projeta muri kazoza ni kwakuru afite lo social ikijuwana no kunyene ivyo akunda mu buzima bwa misi yose iyo numwe nameze mu gihe Icyo cyambere vuga umugabo akunda ibiri beto bwa kabiri urazana umugabo abonye n'imodoka ikomeye moteur mbega moteur ni gute urabibona niwe afata considera ko imodoka ari nziza yivanye na moteur ama injection urabibona ibintu bimwe n'ibyo cyangwa igiye kuraba inzu nziza abaza champagne nyine yayo mbega ni kwa dizayine mbega ni inzu nziza urabibona umugabo n'ibintu bimwe n'ibyo tugasanga icya kabiri umugabo mu buzima bwa misi yose muri sosiyale nuvuga yuko umugabo yitaha abantu bame yitaha ibintu yitaha ibintu umugabo yitaha ibintu urazura abagabo kenshi abagabo bakora yaga no mu rugo cyangwa mu kabare hewe urabona batu blotse kuri yo bere hari akantu nako ndiriza hajya muri urabona ibintu mwe nibyo hewe ndiko ndiyumvira kugura gabanza hajya mu isoko bariko atanga ibanza mu isoko bana nta muntu akibeshwaho n'umushahara umwe urabona abagabo inkuru zabo ni izo abagore tuzobishikaho kwa kabiri ntacu abagabo nibitaho ibintu yashitse muhira kwavugisha umugore hewe urabona ujye mu direkiteri tuko turagerageza turamwe nikajya ga proje korengana urabona ibintu mwe nibyo ntavuga umuntu avuga ibi oya vuga ibintu kuko nibyo yumva guze imigambi kandi urabona uyu mwana bega akwishuri bega umunara la formation de qualité ubona ari gute urabona ibintu mwe nibyo umwana aratera imbere neza mbega urabona vraiment idolari ryakorotse la situation économique vraiment nous menace urabona ni ibintu mwe nizo aho nuko atagiye muri politique aho nuko atagiye mu mupira mu bya Ronaldo na Messi urabona donc gasanga umugabo ni ibintu mwe nibyo la prepare hagacaba muzoga misi yose umugabo ntazi gukora ibintu byinshi yarafa ari séquencier niko no mvuga umugabo ari séquencier umugabo azi gukora ikintu kimwe arafa aragikora hagi aravuga ngo imbaye ndagihe gihere ama akora ikindi umugabo nkura ashaka kwinjira mu nzu afite imashini mu ntoki agaca mu koridoro y'inzu urabibona akabona impuzu z'abana ugasanga bataye impuzu ha mu nzira hajya mu koridoro saro yuzuye ibirayi izo muzu akazicaka akazihonyora urabibona akajya mu cumba gukora ubona gukora yari afite imashini n'idosiye izo muzu nta na reflexi yo kubaza ngo azitore ngo ahejeje idosiye akagaruka niyaca abona za muzu agaca atukana mbega mu rugo wangana muri iyi nzu mudaturi izi muzu gatunze nawe yazihonyoye ubu rero arabonye ko hari impuzu ziri hasi kuko umugabo kenshi niyo ariko araba umupira cyangwa amakuru muri France 24 ntakeneye ko umugore aza gutera induru aza kumubwira ngo wumva ngo urabona ngo yihinga ibi bintu gushya oya ngo ari umushyitsi yaje tubaye tumutumira banza urindire duheze agapira hama turajya kubaramutsa ntunzewe urabona aka gapira urabona umugabo ni uko nico gituma ijya nsiguro mu bantu twihisha imibano isiguro y'umugore aza nk'umufasha no muri bibliya biranditse imana mu gukeye umugore ntiyavuze ngo ngirandemo umugore yavuze ngirandemo umufasha wawe ni ukuvuga umufasha si ukuvuga ko bafasha uwishoboye cyangwa utishoboye kuvuga kirike pare bafasha ubitishoboye si kuvuga ko umugabo adafise cyakora mugabo ari urugero rw'ibyakora akeneye ari ari adashika akeneye umufasha uza musu akeneye umufasha ugasanga nuko urazura no murugo urazura no murugo ibiro byose byiza murugo biheza gihe umugabo kandi byinshi usanga byakoze umugore umwana yacishe mu ishuri yaci ubwenge bafelicite umugabo bagahunga jamari Wala ngira ngo turavuze bitari UK ya Benin twa dufitishemo gatoya ngira turuhuke ngira ngo duhe tubandanye dufatiye kuri ibintu bitandukanye umugabo n'umugore cyane tuvuga umugabo cyane umuvuze ko umugore tuvuga buta ubuza reka dusabe mu buhinga bw'izima batumira amategato ya hamatwe tubandanya kuri ibyo bitandukanye umugabo cyerekana uko umugabo ari umugabo mu rugo yego nge dusabe mu buhinga bw'izima badufashe tubandanye gatoya kibutse bari kora tukurikirana ikiganiro n'inziki kuri radio isanganiro uyu munsi kwa turi ko turabira hamwe icarico umugabo ngira ngo nibimugize bigatuma agira inyifato yica nkiriya bitandukanye n'umugore haba mu mibereho n'ibikorwa batabahamagarirwa gukorwa gukora mu rugo umutumire mwa muvise ni Benin ndayishimiye umuhanuzi w'ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina turabandanya rero tukaba turaganira cyane ku biranga umugabo gucyo bikamutandukanya n'umugore bubakanye mu rugo ngira ngo tukaba turavuga cyane kubijanye n'imvugo n'ibyiyumviro kubijanye n'ubuzima bw'urukundo eka mbere no mu kibano ngira ngo mwobandaniza ngaho mukatubwira by'ukuri ibiranga uwo umugabo mu rugo ni biki kandi kugira ngo muvyekeye ikibano bimutandukanye n'umugore ego tukaba turavuga kuri ibyo yuko mu rugo mu buzima bwa misi yose umugabo n'umuntu akunda kwitaho ikintu kimwe niyo atashe ashaka gukora ikintu kimwe ugasanga ari kuvugisha abana n'ibyo ari kuri televiziyo n'ibyo kuvugisha abashitsi nuko ugasanga nuko jewe namavuga imisi yose yuko kenshi umugabo n'uzosanga niteka afise uzobibona mu rugo iyo bimeze neza n'umugore aba yakoze byose biheza yego umugabo akana kamenye ku ishuri wewe ngo nkuka jamari karamenye wewe ngo jamari yavya kana gaci ubwenge ugasanga jamari ama devoir y'uyo mwana nta nayo yamukora nta n'umuzi n'umwe ugasanga nombre de fois kuri kontware mama niwe akoresha ama devoir no kwishora mushikanayo agaca akabagiye nazo n'umwigisha wiye ubona sikuvuga ko umugabo ataca aba yaterere umugabo yaraguze makaye yaraguze uniforme yaratanze minervale mugabo ivyo nibikwiye umwana ashaka kuyoberwa urayibona agize yararose ivyo byose mugabo nuko naho ataronse ivyo umwana ashobora kwiga nikuvuga ko kakantu kubufasha ucuvyumva umugara afise hageza ama umugore nawe azobandanyirize kuko ama devoir menshi abagore bayakoresha abagabo ari mu kabare tubiye kuraba ngaha bujumbura naho ni bosanga abagabo bavuze bacho bayibaza ngo uwikora cha yibaza ngo turamurenga yakari ni tumurenga yakari mugabo si bose kuko ariyo benshi usanga ari uko kandi ugasanga misi kenshi ugasanga nuko icyo nagira mvuge rero nuko umugabo ni séquencier akora ikintu kimwe hama ikindi nacu kenshi umugabo hariho umugabo ntari utuntu nari detaillé umugabo ari généralisé ni kuvuga kuba detaillé umugabo si wa muntu abona twa tuntu twose duto dukenewe urayibona mugabo ngo iyo bashatse barabibona bashatse urumva babishatse urumva mugabo osi mugani wawe sibo se mugabo adikovuga muri cadre iri generalize urabibona ko turatumva abagore bidoga ngo mugabo yateramiye mu nzira ngo yabunye udukosa twose ari abagabo bivanye n'indero n'umwene bakuze naho barenzwe ugasanga babareze bateza gukurikirana utuntu twose mu rugo urabibona batangarezwe n'abavyeyi bamubwiye ati utuntu twose mu rugo agiye n'ukurongora usanga ariko akora n'ivy'umugore yokoze n'ivyo abagore birabajyoya canke n'ibyajyohera navyo nzi biravana ari abagore bijyohera n'abandi bitajyohera uko umugore umugabo yita utuntu twose tudetaye je kuganira n'abantu bamwe mwiza ahubwo abore ibintu n'ingoga bon mu bisanzwe umengo vya ko ari vyiza mugabo ugiye kugira sondage reka tuzoba ijambo umunsi umwe twumve ego reka mbere twibutse ko abari bashobora kudukurikirana ikibera aho kino gihe kireba kibera aho kuri Facebook ya Isanganiro radio Isanganiro urumva ni bazogica batubwiye mu muganiro bashobora kutubwira inyama icyumviro cyabo bakagira nico babarije amatwazo bishobora miganiro kizokurikira ara ikindi naco nuko tusanga bivana n'indero uryajya umugabo icari mu rugo bivana n'ingene yarezwe nkunda gwa karorero umugabo yavutse umugabo yavutse dufate muri cyo context nyene umugabo yavutse umugore wa mbere w'igitangaza mu buzima bwiwe ni nyina umugore wa mbere w'igitangaza ifata kwa karorero uvuga ati nashaka ko umugore wanje bameze nka mama tugende tureke n'ivyo gusa mu rukundo umwana w'umuhungu avutse tuzovuga no kumukobwa ntacu umwana w'umuhungu avutse kuri nyina amukeneye ku rukundo gwinje ubibona kuri kuvuga umuvyeyi badasangiye igitsina amukeneye ku rukundo gwinje hama kuri se amukeneye ko akarorero kwica zoba mu buzima munyifato ndasubira ko je ibyo biragotahura gose kuvuga umwana w'umuhungu yego umuvyeyi badasanga igitsi amukeneye ku rukundo bitahura affection uvuga rukundo gwinshi niko amukeneye ko hama umuvyeyi basanga igitsina uvuga kuri se wiwe amukeneye ko akarorero k'inyifato nziza z'umugabo umuhungu akunda umuhungu akunda nyina akeneye urukundo rwa nyina cyane hama agakenera akarorero k'inyifato nziza kwase ayibona ni inyifato z'umushinga nahe fati ngingo ivyo abirabira kwase mugabo kuri nyina mukeneye kwiki urukundo guhisha donc nuvuga yuko rero kenshi umugabo ubwe namera mu rugo birashobora kuba project umwene se yarameze ayibona na numvaga ati umwana aregwa na se na nyina mugihe rero yafashe karorero kase gusa ata kwa nyina atacu yakuye urumva nanye ntabakwiye urumva mu kurera umugabo ubona ashaka n'umugore si tu veux mu ijambo kurera hategezwa kubamwo equilibre y'ivyo bintu bibiri kuvuga ukumenya ko ivyo bintu byose bikabiri mu warabira kwa karorero n'umurukundo urabibona nuko ivyo bintu bibiri uko bavuze education no gutanga urukundo n'icyo cyambira niko turabona nk'umuhungu tuvuga tudi nka se wiwe mugabo ugasanga umuhungu yagize izindi myifato izindi ngeso se wadagira ibyo navyo birashobora kuva ku zindi mvo birashobora kuva no kumva ugasanga umwana arakiri ingeso bivanye n'ibindi bikomere yaronse ugasanga uyo mupapa mubona mwibarabara ko avuye umuntu w'umushinga nahe ugasanga ikintu cyo kwitaho umwana cyaramunaniye uranyibukije umutamu umwe yabonye umuhungu ati ujye umuhungu no kwanaka uvuga ati no kwanaka mutama papa wawe nari ndamuze yari ntore kabisa ati mugabo wewe urabona uhe no meze birashobora kuva ku bikomere birashobora no kuva mu kindi kintu birafise imvo nyinshi ça peut être même génétique ça peut être même génétique ugasanga umwana araba aratukanye ingeso abavyeyi batigeze babamo yego cyo gasanga arabaye mu ngeso abavyeyi babayemo navyo ni birashoboka iyi navyo ni birabaho to gasanga rero hagiye umwana kenshi birashobora umwana w'umugabo arashobora kuba gutyo umugabo kenshi mu rugo uzosanga ariko araba ico se yamuteye mu nkimbuto kenshi bo birashika abavyeyi bagapfa canke iki akagira ama reference akaregwa n'abawonkre cyo gasanga ivyo nazo mba ka kantu yarize yakwaseka kagabanuka n'akaronka cyo gasanga arabonye abandi bagabo bagendanye canke abandi bapapa bamureze bagasanga arafashe ingingo zo kugira umugabo nous tous avons un repère tous les trafices je suis sunga twisunga ko gasanga nuko gasanga icubaye mu rugaro voilà ico nagira mereze ko rero umugabo umwe nameze mu buzima gitsina je no bivuga gute ndabivuze mu rufaso na mu kirundi bavuze ibintu by'igitsina abantu bose bace basara mu kirundi ngo numuvumo cyangwa iki je vraiment mumbabarire vraiment ndabivuga abantu bose bavyumve je namabwira abantu kurya umuco w'ikirundi watwishe ko ari bizira nabibona ko ari bizira ntimuvuga ngo urabona no bivuza abanza kwiherera kara batawe karamuraba cyangwa urabona ibyo ni bizira je ndavye muri ibi bihugu maze kujamo ngaha muri Afrika uvyitwa nko kumengo barabivuga rayivuga kajya kantu ko mu kirundi badukujije ku kumengo ni kizira karafise ico takatukingiye karafise ico kadukingiye kuko iyo bivugwa nko kandi bivugwa ntawuzi iyo ugaruka guno munsi twige tuva ku nukira atwatugetse mugabo mugabo osi birafise ico byatwimye kintu cyose kirafise avantage na inconvenient inyuma ikiza n'ikibi niko no bivuga birafise ico byatwimye mu vyerekeye ubumenyi uribona kuko ibintu byose vyerekeye ubuzima ngitsina si biterasoni oya sumuvumo si kumena ibanga kwera n'ubuzima icyo nibigize umuzima bw'umuntu urumva ari ibishega abantu bavuga ibyo bishega bo no kubireka ibyo ni byiza mugabo ari ubuzima bw'umuntu bw'ukumenya ibimugize ngira ngo misi yose ugira ngo abantu bazumve n'ingoga sinzi ko wotanga uturorero ugira ngo ndatanga akarorero nk'ubu igitsina cy'umugabo abantu bose barakizi jewe ndabivuga uko nyine abantu bavyumve uvuga igitsina cy'umugabo bose barakizi ibigize igitsina cy'umugabo ni foroma yabyo urumva vuze le contenu et la forme nguvuga ibigize igitsina cy'umugabo ni foroma yabyo byose biri hanze nguvuga biri hanze y'umubiri biragaragara biri hanze ahagaze urabibona uretse zino mpuzu abazungu baduhaye bagahuza karafuba urumva yaba zitariho byari byoroshye guca bigaragara bivuga ko biri hanze tuzovuga iby'umugore kwa kabiri mugabo none kubera iki igitsina cy'umugabo n'ibikigize biri hanze bisigura iki bifise iyihe ntumbero ku muntu w'umugabo bifise nkunda guha akarorero umugabo kubona igitsina ciwe ibintu byose bigize biri hanze bifise isiguro ko umugabo yaremewe gutanga umugabo da sa mission conjugale de vie et sexuelle yaremewe gutanga mbere igitsina ciwe no mekanisme d'excitation yiwe ukungene gishuha ni kugira gitange kandi gitanze niho nukugira umwana aboneke nuko umugabo we yatanze mvuze gutyo sinzi ko bitawuritse uvuga aratanga bo yuko umugabo adatanga arafise ibyo atanga ahubwo n'uvyakiye ahubwo ahubwo biri ku bibiri umugabo kugira atanga ikimuvuyemo biciye mu gitsina abanza kwitanga wenyine biratawuritse aho ushatse kuvuga mu vyerekeye amabanga mpuzabitsina nuvuga yuko umugabo abanza kwitanga hama umugore akamwakira urumva la j'anticipe umugore nawe urumva akamwakira amwakira afadika nawe ni uravyumva hama munyuma umugabo iyo amaze kuba ubwo buzima bwo gutanga no kwakiga kwitanga no kwakigwa niyo haza kubamwe icu gutanga kimuvuye mu mugabo kikakigwa n'ikiri mu mugore gutyo hakaho buzima kuvuga yuko rero abagabo bimenye rero igitsina cyabo cyaremewe gutanga mugabo rero ikibazo kica kiba gute uko mwene batanga urugero batangaka ngira ngo turabishika ko mu biganiro bizokora ngo uno musa bagaba jijuke yuko n'ubugabo uhagaze mu gutanga hajya ubusanzwe uzora bintu byo gutanga ni bihagaze ugitsina gusa urazura abagabo niyo yasohokanye n'umugore umenya ntiwagira fagitire niwe ako kantu gutanga niyo yumva ko ari kredibile niyo yumva ko ari umugabo uzikore uzura n'umugabo adafite icyo atanga mu rugo hari ukuntu umenya ntashaka kurutahamwo uribona iyo byo gutanga fete nicyo gituma igitsina cy'umugabo ubuzima bwacu biranafata n'ukungena meze muri buzima bwa misi yose mvuga yuko biragendana nicyo gituma uno munsi ko icyo bumenya bwa mbere nuko umugabo atanga igitsina kiwe cyaremewe gutanga bivanye n'uko nyine yitanze akakigwa beninga turi n'ubundi umwanya rikora turega mugabo turumva yuko turiko turatera mu kiganiro kacha sigaje umwanya mutoya mugabo tumenyesha ko ariko batwumviriza yuko cyane batugurikirana ku masanamu yuko tuzoronka kandi ngo turaha abanywanyi gukurikirana iganiro kugira ngo nabo bagire ibyiyumviro badushikirije batwunganire mbere bafite ibibazo babibaze ngira ngo tuzatarabishika ko mugabo sinzi ko n'ubundi ufise ngira ngo kuri ku kuntu ibiranga umugabo ngira ngo sinzi ko ari wahejeje kuko urumva ibiranga umugabo byari ibyo twari ko turavuga kuri izo ntambwe zine ubwenge n'umuntu yumvira mu kazoza z'urukundo bica mu maso mu nyuma akarakirwa kubahwa hama muri sosiyale umugabo yitaha abantu hama gakunda ibintu biri beto hama ugasanga nuko hama kindi naco kenshi abagabo ico novuga muri sosiyale se kivuye twogira nuko umugabo kenshi uzosanga umugabo se umuntu yitaha ibintu by'isuku cyane muri kamera kiyo sukuvuga ko ari kinyamwanda biratandukanye ngaho si kinyamwanda ngaho umugabo birifasiri kwa tisheshete aho mu koridoro kiratutsanga muri salon kabivyibagira neza akagenda kuryama bitaye muri salon nubwo yuko umugabo cyangwa ziye ugasanga ibintu mwe n'ivyo ariyo nk'abagore bakuze mu ndero y'ibintu by'isuku cyane bama bagwana bashwara n'umugore kubera iki kurusha n'umugabo kubera gutsiga ibintu gorona ugasanga twarahuye ugasanga umuntu ameze gucyo onye alo niyaza yuko muri ico umugabo niyo haje ka kantu kubufasha kubera iki mega yamenyereye ko ari umuntu aca mukoresha cyangwa atashobora rero urumva tuko turarangiza ducishemo gatoye akayensolite yego vunda gwa karorero moi je n'ai jamais compris le phénomène yaho yavuye sinige ndatawura aho byavuye naho byanditse yuko ari umugore yamategurira impuzu umugabo kubera iki umugabo atamutegurira impuzu kubera iki kandi byo bimengo biri muri twebwe umengo umugore niwe uhamagariwe gutegura impuzu umugabo ariwe umutwe w'urugo ariwe none ategura impuzu umugore ubugabo bwe bwoca bumuvako ndabatsa eske bwoca bumuvako mugabo ikintu ashaka kuvuga ni gike ni cya kintu cyo kwerekana yuko kakantu kumufasha kumugabo ari umuntu ategezwa kuzurizwa urabibona gahagazaho gahagazaho donc umugore aramufasha hama umugabo akabicara kaho umugabo yuzuye ubwo ndashaka kuvuga yuko umugabo yuzuye n'ufise umugore amwuzuza umugabo yuzuye n'ufise umugore amwuzuza girango ikiganiro inziki cyo uyu munsi tubagiraguriza ngaho murakoze cyane Beninde shimiye kugana mushikije nibaze ko cyanyuze abatari bakeya kandi ngirango tuzobibona bazo tubwira ngirango batwongereza bya byumviro kamera natubaza akanya tsoka bahugira ngo bagice bashikije nabo nyene tubishwe no kubaza bimwe mwaza abantu bajije ninganye ne ikiganiro nziki cyo uyu munsi gice kirangirira tubariko ducaje no hino n'umutumire wacu icari cyo umugabo ngirango nibimugize cyangwa bigatuma agira inyifato yicanke iri ya bigatandukanya n'umukenyezi canke umufaso ni wiwe haba mu mibereho no mu bikorwa bahamagarirwa gukora umutumire rero twari ko turemeshanya ikiganiro ni Beninde Shimiye ko nayabwiye umuhanuzi w'ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina akaba mbere kenshi ariwe azadufasha muri kino kiganiro makoze cyane kwita ubutumire bwacu makoze cyane namwe ngira ngo hanyuma nitwatumagira muzobotsa asha nzoba naje yego dushimire cyane kandi mwese mwari ko muramviriza kino kiganiro nziki cuno munsi mu mpera z'ikiganiro tuzoheza tuzorana ronka akanya kuzatura bahakanya kugira ngo bagice bashikire ko neko ndabivuga mushobora kandi rero kuduterera ivyiyumviro muciye ku rubuga Facebook rwa Radio Isanganiro kuri umakandika Radio Isanganiro muheza mukabona ngira ngo ikiganiro kunje cyifaje n'ibyo twaganiriye byose reka rero nshimire bagenzi bacu bariko barafata amasanamu Hono niyo nkeza na Gracia Marie Justicia tuyikeze niwe yariko niwe ariko badufasha mu gufata ayo masanamu reka nshimire kandi Inosa bibona Imana yari muhinga bw'ivyuma Rwanda Skirombo nashije kino kiganiro uyu munsi ndabifurije kugira umugoro wa mwiza cyangwa ijoro ryiza ivana aho mudukirana muri naho ubutaha ku munsi wa kabiri nkaho twahereye kino kiganiro murakoze Ziki Ziki Ziki ni kiganiro kibayagira ku buzima bw'abubakanye Ziki Mbega ubuzima bw'umugabo mu rugo bumeze gute? Ubuzima bw'umugore burangwa n'iki? Nakahe karangamutima k'ubuzima bwo mu rugo? Ziki ni kuri Radio Isanganiro.